Rádio Samboy. Galegos no baixo. Bueno, escoitábades antes, queridos escoitantes, unha comunicación de Vero, a súa irmá, que son do grupo I Alma, que van a actuar precisamente o día 1 de marzo na Festa do Queixo en Arzúa. Quería conectar con eles, pero como está en Bélxica non teño oportunidade de poder chamale, porque resulta que o prefixo non me dá permiso. Bueno, noutra ocasión, queridos escoitantes, que saibas que o día 1 de marzo este grupo tan interesante de Bélxica, que son galegas, que son grandes intérpretes da nosa música galega, que xa escoitaremos nunha ocasión algunha das súas pezas, pois van a actuar o día 1 de marzo na festa de Arzúa, a festa do queixo de Arzúa, un queixo que paga a pena probar e que acompañado de marmelo de membrillo, como din algúns, pois é fantástico. E é o que ora vamos a escoitar un boqueño de música e, como sempre, isto xa finalizou, queridos escoitantes. O programa coido que foi farturento de comunicacións e de enseíno. O que nos queremos é que o pasaran ben e a música que lles ofrecemos tamén fora do seu agrado. Sigan conectados aquí en Radio Samboy. Despedímonos ata o vindeiro xoves á mesma hora. Ali, ese xoves que ven, seguro que teremos co noso compañeiro Armando con nosotros, xa recuperado. Que teñan unha feliz semana. Ata o vindeiro xoves, queridos escoitantes. Galegos no baixo.